Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stroił miny. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tak okropnie. Tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Piję wino, palę skręty z kolegami. Wpadnij kiedyś poniszczyć się z nami. I jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Nieważne co było. Co było. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie.